بسم الله الرحمن الرحيم عشر تان وحوكب لابنة آية الاحتناد وصورة صوبة صمدة إلهي سبحانه وتعالى هو نغسر ورمي لمنك منافقين تعالي أي إلهي سبحانه وتعالى نغسر ورمي ورسولك عليه الصلاة والسلام فتقضى إيا غير شيء لبكع لدينا هذي إلا مركة سيء إلهي وكل الرسول فيه سنة وقلها مركة أن منك نوع عاصة موقف كالجد دون لهي الديمة ركياعي وحوايين أي إلهي نغسر ورمي موقف كالجد دون لهي والله وهو نصوده هديه هالي نقول لهايين وحا إلهي رسول فيه سأيسيين وعيده لهايين إلهي سبحانه وتعالى أيها نكافنا فمي مثلا انتون أيها نوح نغسينا يا رسولكنا وان نغسينا يا أنه إلهي سبحانه وتعالى أيها نجرينينا إنه نبدأه أهلنت أساء خير لهالي رود إلهي أنه رو إنك سوء آخر فيه فخد يسي أدنوح أوي يوحانو دهني وحان دبغو سوء العوانينا ما دام وحوي عيدين كذا أي كم نسهاي جب أيان أول صار نقول إن بيان كذا حاجة تفرق أيان وطعني مركز سياس أيان وحوي إله يكون وضوح مجا فدقال وحوي دقس الله إلى أول السين أيو وأصناف فدقال الله سيو سديد جاريس أيا إله يلك نروش يجا وحنا عيدا كان نقول رجنا يا وفار تقارصات وحوي مارس يا ورد بيان سيجين دارهان منافقين سأو هذا ينكسر ورمين معايا المنافقين توحي إلهين رسولك عليه الصلاة والسلام فدخل سنو أرورنا نفسي سأيو قادنا يا أهل بيت إيسا وأصدق أيها بنتي سأو أرورنا مركا سا إلهي هو ماسا أنقع بينا يا تسرع أدايسا يفرلك إيه صدق هذا عالي جادا دكتا متيسي إلي سديدا سنفئه سديدا نوع رسولك عليه الصلاة والسلام إيه أهل بيت إيسا نعي سحر منتهي تسريف أو لسريف عيو إيه صدير لدهير عيو معايا لذكر وحالي رواء أو ساق الناس مركا وحاولي رسولك عليه الصلاة والسلام إيه أهل فيه سنواء كشرف بريه مركا عيوك هديوك إيه هبادة مولياني وحنو عاصر كرأيه قاسان وبنانوه آيادا مكا وحايا كميسا ليه وحلي رأى قطر الموصوف ليه رأى على صفوه وحا لغورا هاليه فبقدر وحايا كوكا وغنتها بس كوكي فوري سفاس كان أماركي سجيدا أيها سان الله إليا إذا لم تضع وحكي لنا إسانا مجرسه أيدو لليه هاتبع سأيكا لغنتها ألا وحيه سبحانه وتعالى إنما إنك لا يسمى هنا وإذا تحسر ويوا قصر موصوفك الصدقات الصدقون معنى الزكوات الزكون للفقراء فقراء أي أسقنا بينود إلهي وحال الصين هود إلهي سبحانه وتعالى ذكر وحال الصين يا ذكر فقراء أي الله صين هود إلهي إنما إنك لا تبع هنا الصدقات الصدقون كود إلهي الزكوات مصروفة ومثلها إيرايو للفقراء فقراء أي الله إليا مصروفة وحاله قدر يا سوى حوية جار مسيح كان الله وصع له جيوه وحوية المفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بدء وحوية أن انهركين وحمرك سوى حوية سفاية الله من الأوى قدعا أو كافية أن انهركين أي الله لجي لهالي وحين أرمت أذكره نغيس هالي شايف إني سنهركين أصلا بوهي أغنى أي شيء هلي كريم أما شيء أيش هلي كريم فهو حوالي مركز الدعاء هذا واحتق بصره كفاية هلي كراوي فغرض وقوة سالين هي أول مساكين مساكين فوق الإلهي مساكين تعيق نوع حوالي الذين لا يجدون ما يكفيهم وقوة أن هلي كريم ورحا نكوف النين وهو هاي السام لا تنكم في النوي لكن فقراء وحادية كاسة وحبب حتى إن يسام هاي السام أما حوالي وحكوف لما يسام أما أصلا بوحوا لأيهم لكن مساكينته وحاولي المسكين كأيها هون سيد هذا إمام رئيس أفيع علمك لأي قبان وعصبه حاولي ونروه غفوليه وعبرته له هلو كرا لأخذ دونت إسكالها وخذر دونتوه وحرقنا وفي إلهي وكوه رميه أما الصفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر عائلا من دونه وشقينا إيها مركا هدنه وحاولي المساكين با إلهي كتل مامي مرك المسكينك لذ وحناها يسته هذا نوع أول وحي سيسن كسل نوي سيئة أيانا مارك يا قرانك في وافق سنوي فاكا مركا سأل لي مركا فقيرك أيا أسوأ حالا من المسكين هالي معروف يعني أساس هو مثلا إمام الأساسي. لكن مالكية مثلا توحي قبا هنا المركة سوى حوالي أرنتو معرفة بالعكس إيسا أو مسكين وكل إيسا فقير. إمام أبو حنيفة نوحوا ليه معرفة يا وائسكم إدبوا ليه مركة فقهاء وحيد هذا المسكين إيه فقير هذه الباب لا يسكرش هذا فرق يا أولا حيث. لكن هذه حوالي الباب أن لا يسكرش ينوى القرآن كما يال مسكين وقوش يا فقيرنا لبي إيسا أما فقير لا شابه مسكين أنا لسيجن وحوالي نجا في إسكوة منه تاسا ليه. لكن وحوالي علمات أن كان تروي حدثي يديه واضح إسكو مدى إليه مصافي إليه أيضا مركة إلهي نوري سبحانه وتعالى هذا مركة كفاية حتى هو اللي يسوك الأرسين هو هذا وحوالي مالكي يدي وحي قبان كفاية تصنع إليه ففي إيدي وحي قبان كفاية تؤمن في الغالب وي هو مصافي إليه أسوال اللحظة نوي علمات سلام تورنا وحي إليه ما رسيا كفاية وحوالي مركة على دي سيوم وقت يا يقول سبحانه وتعالى هي أول مساكين مساكين كو الإله هي أول عاملين كو عمل فرعية عليها صدقها عمل فرعية محالة قولة تبت وحوية صدقها كفتقين يستشد كو أرورين عيوه أيضا فقر الله في رمايه مسكرنا مسكين من الله في رمايه أو حوية مجادي أو سوق هذا أيضا سوق حمالي ويسكين أيضا مد قاسم هو قايدين عدسك كوكرا تفرقين ايو كالجيب سلقين ايو مد كاسب هو وحقون ايو او كرهان ايو مد حاشر هو وحمارة ايو ميل اسكلا ارورين ايو ايو وحوية دكاس ايوغا وحوية سيكادة والاقين ايو لو نفي رمايو حق مسكين مو ايو حق مركاسي فقر الله في رمايو فوحا الله سين ايو فوش مركاسي اي هايان اي اهانا وحلو سين ايو هي والعاملين كوا عمل صلاة وكشقين أيوه عليها الزكذو الإلهي فدخل كشقين الزكذا هي والمؤلفة كوا لضم أيوه الإلهي قلوبهم لا صورة دكت قلوب صورة لضم أيوه سيو حوالي أسوء إسلامان وي أبدا وحوالي إسلام صورة وأسوء نارو وحوالي نيدود والإسلامي نيدود إن الله عيف وي مركز صدقالها صالة سينة يا سي إسلام سا نيدود أيوه أكتا سوي أيال وصورة ما يوي فاسا مركاسا لغودا هي والمؤلفة كوة لضم أيوه لإله قلوبهم لا صوب أما وحان الله سينا يا دب أيها اللمضة سينا سوء إسلاما أما سوى حوالي مسلمين تا أي مركاسي دب أي سدى سعان وأطول أقسام وي لكن مدى أبوه ريسة هي مدى أبوه ضم بيسالي ما أنت ذان وحب الله سينا عند إمامنا أساسي مع الإسلام فيها إزوبان ليه إسلام هو إزوبان ليه ومركز هذا من مركز يحوي إنه صوى إسلامه وحما الله سيناي وأسوى قال إنه صوى إسلامه حلوه سيناي مركز رأي أهرم ساسي هذا يسوى هذا الإسوى فصيني حتى نوى حوي إنه إسلام هو حجد يسعان وحما الله سيناي محال إسلام هو إزوبان وحلوه سيناي ولي لكن هذا وحوي قصد إسلام إنه قصد بناره وحوى الله سيناي هذا هو حان وحلو سينين ضد أيضا مركزي وحوية الله مدى إنه يسوى إسلامان أيضا كفارة وحلو سينين وحوية مركز ورحمة الساس واحد لكن هذا هو حوية أرنفع في مركز مجلسوي وحالة سينة يا قف مركزي وحوية سوى إسلامي ليديس ما إلا عيف إيه هو حديث عدل للإسلام أوي وحالة سينة يا في إسلام كقلبي في أمك أنت دوي مركز ورسوه حوية ضد قبائله قبائل مارسية قبائل كعربت أفوه وياوين وملاحظة أو حلقية جلالي سوه حوية نمسك على أسوء إسلامان لي ونضرده كفارسة قارنا وحال الله سيجر إني مركز سجالة المسلمين تأكد دافعان ويسئل يانوي مدام وحلقين عليه لكن هدين مسلم بهيادة المسلمين أيهين وإيوه مسلمين أساس الله سينا عليه هدين وحوية هدى فقر يوحى سيزن كوك من لمسي يسار عليه سيدا مركز سيد الوز بغيه وجمهور سيقلانوي هو والغارمين وله الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إيه وفر قاضي وكيف فر قاضي ورفقين تقوى هذه وفر قاضي وله الله ورفقين تقوى هذه فقدت حوالي دسك مخاطبين تاوي وأدام مركزي حوالي مخاطب أولا كتابين هاي ونينك سيد كيسا هاي وليه انت في انت سنكوك تاوي أداد جدا كان حر أساي فاتبتك على كذا وكذا فإن أديت فأنت حر وي من تعطي لي رأسجنه وحالة سينية بكذا وحالة سينية si waxa weeye nujuumu kitaaba kitaabada xoolaheeda soo waxaysay la bixiyo uu kaalmaysa weeye. ninka markaasi kitaabeeyana asagana inuu wax ka rido ayaa la doonayaa, sida noo imaan doonta suuratu nuur haddii ilaahay yidhaahdo. marka mukaatabku kaas weeye addoon la leeyahay weeye soo u oo markaasi nin xoog lehoo ammaano iyo markaasi awood leh oo qaada waxa uu shaqaynayaa oo sayidkiisa intii uu nasarahaya asuu markaasi xoolihii uu soo shaqeeyo isku gudaya si waxa weeye u xuroobo qofka arrintaas ku mashquulsan isagana waa la siinaya jikada wax laga siinaya. saasaa markaasaa leeyahay. laakiin imaam maalik imaam axmed waxay qabaan waxa weeye raquuq oo kaamira ayaa maaragtay yaa la siray haydiini nin mukaataba wax la sii maayo, laakiin addoon oo rabbi ah ayaa markaasaa sayidkiisana wax la siiya laga xoraynaya. marka hadday xuroobeen wilaayadiisa waxaa iska lahaynay markaas muslimiinta. abuu xaniifa wuxuu leeyahay waxa weeye raqabadiisa qaar ka mida ayaa la xoraynayaa. marka inta kalentoodne waxa weeye isaga ayaa markaasaa iska isku gudaya weye, saasuu markaasu leeyahay. khalaas noocaas ayaa jira. haddaa fiqiga waa laisku khilaafsan yahay aayaddan iyo walqaarimiin ow ilaahay kuwa deynaaday, kuwa deynaada waxa weeye ahlu deynka weeye in istadaanu ligayri macsiyatin, hadday wax u deynsadaan si aan macsi ahayn weeye, amase macsiyay u deynsadeen laakiin waa ka tooba keeneen. haddana waxa weeye wax ay maalki deynkaa lagu lahay isagaga bixiyaa ma haystaan, ama waxay u deynaadeen islaaxdaasin been weeye, dad ay markaasay heshiisiinayeen, xoolo ay ku heshiisiyahayeen, dad ay ku maslaxayaan ayaa deyn ku galay. laakiin waxaa shardiya markuu xoolaha dad ku heshiinayo deynka qaadayo inuu isagu naftiisa ou laasimiyo isagu isisaaro, saasaa laabud ah weeye. laakiin haddii isle wadada ka qaadaysaa ka qaaraamaysa saas hadduu ku qaado waxba laga siin maayo, maxaa yeele qaladay saasu ku tahay weeye. laakiin adaa iska bixaysi isagoo niyayiisa ayta hadduu saas ku qaado ee islaax biinanaas uu ku sameeyo waa loogu kaalmeynaya ho jikada ayaa wax laga siinaya. masalan wuxuu ka baqay laba qabiilo ayuu wuxuu uga baqay inay fidna ka dhacdo oo dooda ay dhex taalo. masalan ba amba qatiil la dilay ajiro dada iska dileen arrintaas marka waxa weeye maal ayuu markaasuu ku kala deberayaa weeye. marka arrintaas waxa weeye waay qaboojinaysaana sidnada meesha taalo, sidnadaasuu ku dejiyey qofku arrintaas wax ku galay waxa weeye waa loogu kaamiya sikada wax laga siinaya. iyo walqaarimiin oo ilaahay kuwa deynaaday iyo wafii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku ahaaday wafii sabiilillaahi waxa weeye alqaa'imiina biljihaadi weeye kuwa jihaadka uquma weeye nimana laa shay-a lahum walow aqniyaa weeye. qaarimiinta xataa laftirkooda qaninimo loo fiiri maayo haddii arrintaas laga helo waxa weeye maaragtay waa la siinayaa. qoladan oo markaasi mujaahidiintaani waa dad oo markaasi ayagu mutadawiciina oo jihaadkaasa ku tadawacayo ee ma ahan kuwa ciidanka caadiga aho gusaarka qaata kuwaas kuma jiraan weeye. diiwaanu lmustasiqa ayaa la yidhaaha hadday ku qoran yihiin waxba laga sii maayo, dad ayagu waxa weeye isqoray oo sidaas ku jihaad aa loola jeedaa oo waxa weeye waxaa loo iibinayaa aaladii hubki iyo maaragtay wixii kalentood oo ay ka maarmi karin weeye. waxau dhahay hadda maaragtay imaam maalik waxau dhahay dadka qarabatul cilmiga ah oo cilmiga dalbaayo xertaas oo markaasi haddana cilmiga darasadiisa aad iyo aad ugu mashquulsan waxay leeyihiin inay jikada qaataan. xoolaba ha lahaadaano ninkaa daalibulcilmi weeye qaniba ha ahaado, maadaama cilmigi dalabatulcilmiga uu ku jiro qaniba ha ahaado waa qaadanayaa. saas waxaa qabta madhabka maalikiyada weeye. waxaase weye markii xaqoodu beytumaalka uu ka go-a weeye hadda maanta beytumaal muntadima ma jira weeye, maxaa yeele ayaga laftirkooda mujaahidiin waayo cilmi ay wax ka keenayaanoo saas hadday u baranayaan laftirkoodu waxay joojinayaan wafii sabiillahi ay joojinayaan. iyo wabni sabiili jidka inankiisa dha ilaahay ibnu sabiilku waxa weeye mid safarkiisa oo go-ay weeye, safarka ee zaadku oo go-ay waa in markaasi qaniga beledkiisa ku aado asagoo waxa weeye beledkiisa ka maraayo meesha jikada laga bixinayo ayaa meeshaasuu zaadku uga dhamaaday. laakiin waxaa la rabaa safarkiisa inuu safar oo kayru macsiya u yahay. haddii safarkiisa safaru macsiya yahay naftiisa mowd wax looga baqee waxba la sii maayo haduusan fikrba siinin. waxaana lagu siinayaa shardi waxaa ahaa la yidhi inuusan markaasi uusan ahaynin nin markaasi waxa weeye musallif waa inuusan ahaynin, saasaa la rabaa. muslif waa inuusan ahaynin, hadii waxa weye muslif uu yahay waxa weye waxba la siin maayo. Marka hadda qofkaas safarkiisi zaas kuwa go-ay qaniba ha aada daraskiisa waa la siinayaa wey. Iyagoo misaliri jidka ininkiisa u dhibaa sideeddaas ayaa la siinayaa. Sideeddaasna hadda waxaa lagu gaabsan karaa saddex ayaa looga gaabsan karaa, saddex oo min kulli sinfin ah waa lagu gaabsan karaa, laakiin ka yar laguma gaabsan karo. Oo qof waxa weeye ritadi waxa weye hal qof laguma tugu karo, hal qof waxa weye layskama sii karo. Saddexaa intaasaa maaragtay inta ugu yar saddexaa lagu gaabsan karaa wey. Qofki haddii waxa weye zakadi hal qof kaliya waxa weye oo ku raro ma anfacaysa wey, sidaasama gudmayso. fariidatan fariilo weyn ilaahi subxaana wa tacaala ficil muqadar ahaa laysaga nasbinayaa. fariidatan farada llahu dalika fariidatanaa dhihi karta ilaahi subxaana wa tacaala waa faral yeelataas fariidatan faral yeelid fariidadaasoo min allahi ilahi xaggiisa ka ahaatay. wallahu alana caliimun alle ku cilmi le weye khalqigiisa, xakiimun alle falkuuban wey ilahi wuxuu sanxaynaayo. marka ma banaano sikada in loo tartiyo oo loo iilo intaasadaba soo sheegay waxaan ahayn weyn marka. laakiin waxaa la yihi laa yajibu calaa saaxibi lmaala la yihi idaa qasama lcusri bal yasii icdaadu salaasati min kulli sinfinaari saada sheegayna wey. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waataasu fariilo weeye, ilaahayna khalqigiisa caalim ayuu ku yahay, sow walbana ilaahay mawdiciisa ayuu dejinaya. wa min almunaafiqiinta waxaa kamid ah udha ilaahay alladiina kuwa yu'minuuna nabiya nabiga dhibaayo kuwa nabiga dhibaaya calayhi salatu wasalaam waxaa kamid a ceebeynta ay ceebinayaan, warkiisa oy gaalada ay u guurinayaan ayaa kamid a. ilaahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa minhum munaafiqiinta waxaa kamid a alladiina kuwa udha ilaahay yu'minuuna nabiya nabiga dhibaaya. aayaddan waxaa la yidhi fanusuulkeed wuxuu ahay jamaaco munaafiqiinta kamid a ayaa nabiga ka warrameen baa la yidhi, waxayna ka sheegeen waxaa nabiga laa'iq u ahayn. qaarkood qaarka kale waxay u dhaheen war arrintaas ka joogsada kalaamkaas si waxa weeye warkaasi maxamed uusan u gaarin oo markaasi waxa weeye dhibaata aysan nooga imaanin. nin la dhihi jiray jalaas ibnu suweyd la dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi waxaan doonaan dhahaynaa waana u tegaynaa maxamed, waana inkiraynaa waxaan ku qownaa, waana u dhaaranaynaa, isaguna waa noo rumaynaya. maxaa yeele fainamaa muxamedun udunun ou dhah maxamed dhag weeyo wixii uu maqlo iska qaadanaya. markaasuu dhay ilaahay wa minhum munaafiqiinta waxaa kamid a alladiina kuwa yu'minuuna nabiya nabiga dhibaayo udha ilaahay, kuwa nabiga dhibaayo calayhi salaatu wasalaam ayaa kamid a udha ilaahay. oo wa yaquuluuna ku qowlaaya markuu warkaas ka jooga la yidhaahdo si nabiga calayhi salaatu wasalaam uuna u gaarin huwa maxamed udunun dhag waaye dhahaayo. taasay leeyihiin. marka wa minhum aladiina yu'duuna annabiya wa yaquuluuna huwa udunun qul udunu khayrin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lilmu'miniin wa raxmatu liladiina aamanuu minkum aladiina yu'duuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim yaxlifuuna billahi lakum liyurduukum allahu wa rasuuluhu wa xaqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin. marka ilaahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa minhum waxaa kamida munaafiqiinta udha ilaahay alladiina kuwa yu'minuuna nabiya nabiga dhibaayo oo wa yaquuluuna ku qowlaaya markii laga nahiyay arrintaas huwa maxamed udunu dheg weeye yasmacu kula maa qiila lahu weeye waxa weye wax allaale wixii loo sheego iska maqlaayo weeye waana iska aqbalaya. haddaan u dhaaranno waxa weeye markaasi waa naga aqbalaya waana noo rumaynaya. sow waxaa u jira hawdha ilaahay udunu khayrin huwa maxamed usoo qadir waxaa u jiraadaa udunu khayrin khayr dhegteeda weeye oo lakum idinka idin sugnaado udunu khayrin khayr dhegteeda weeye macnaha mustamicu khayri weeye khayr mid maqla weeye oo lakum idinka idin sugnaado maxamed waxa weeye khayr ku idin dhegeystaa ee shar ma dhegeysta. sow waxaa tidhahdaa udunu khayrin khayr dhegtiisa weeye oo lakum idinka idin sugnaado. yu'minu waa rumaynaya billaahi alla ayuu rumaynaya wa yu'minu lilmu'miniina mu'miniintana waa u rumaynaya rasuulku calayhi salatu wasalaam ilaahay uu rumaynaya mu'miniintana waxay sheegaan waa u rumaynaya u khabraan weeye gabar soosa wax uma rumeeyo adinkuna iimaankaadi u soo gambanaysiin wa raxmatu naxariis geeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam liladiina kuwa ayuuna raxmad u yahay aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idin kamida rasuulka calayhi salatu wasalaam mu'miniinta raxmad u yahay wa raxmatu naxariis weeye oo liladiina kuwa usugnaaday aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idin kamida udha ilaahay waladiina kuwa yu'duuna dhibaaya udhahay alle rasuulallahi ilahi rasuulkiisa dhibaaya lahum waxaa usugnaada kuwaas cadaabna cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasoo aliimin mulima waxaan xanuujiya. ilaahi rasuulkiisa kuwa dhibaaya oo ceebaynaaya oo sanqaysinaaya cadaab aliima ayaa usugnaaday udha ilahi subxaana watacaala. waladiina kuwa yu'duuna dhibaaya rasuulallahi ilahi rasuulkiisa udha ilahi subxaana watacaala, lahum waxaa usugnaada kuwaas cadaabun cadaab, cadaabkaasoo aliimin mulimun oo xanuujiya ayaa usugnaaday. nimanka hadda aynu kasoo waranayna ayaa kamid a raggaasaa kamid a, marka waxay iska leeyihiin cadaab aliimay iska leeyihiin. qof allaale qofki rasuulka dhiba oo nabi calayhi isalatu wasalaam dacniyo oo dura oo wax ka sheega waxaan rasuulka uusan ahaynin oo xun ka sheega, waxa weeye ilaahay wuxuu u yaboohay cadaab aliima inay la kulmaayaan. alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaxlifuuna way dhaaranayaan ou dha ilaahay, billaahi alla ayay ku dhaaranayaan, lakum idinka idinkuu dhaaranayan mu'miniinow. waxyaabaha idinka soo gaaraya markaad wax ka weydiisaan oo nabiga ka sheegaayeen calayhi isalaatu wasalaam, ilaahay bay idinkuu dhaaranayaan inaysan waxaas isan la imaan. waa niman markaasi dhaartaas gaashaan ka dhigtay. waxaa la sheegay aayaddan ayadane waxaa la yidhi waxaa kumay baa dad munaafiqiinta kamid a, waxaa kamid a ninkaa da soo sheegay jalaas ibnu suweydiye wadiicata ibnu taabid. markaasi waxa weeye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayay wax ka sheegeen, kolkaasu waxay yidhaahdeen maxamed waxa uu sheegahay xaq hadday yihiin, fanaxnu sharun min alxamiiri yidhahdeen, dameer waanu ka shar badan. marka waxaa agtooda joog jiraaday gulaam oo la yidhaahdo caamir ibnu qays la yidhahdo, cadowgaas yarka ayaa maqlaayay. markaasuu nabiga inuu yimid ayuu wiilka u sheegaa lay, waxay nimankaas ka sheegaayaan. rasuulku waa u yeeraa layidhi calayhi isalaatu wasalaam, markaasuu su-aalay way inkireen wayna dhaarteen baa layidhi. oo weli waxay yidhahdeen caamir ninka la yidhahdo been buu sheegay, waana naga been sheegaya. marka caamir isaguna wuxuu ku dhaartaa layidhi inay ayaguna been sheegaayaan, inuu adigu been sheegaayana ilaahay soo saarama. markaasuu dha ilaah yaxlifuuna way dhaaranayaan, billaahi alla ayay ku dhaaranayaan, lakum idinka idinkuu dhaaranayaan, liyurduukum inay idin raali geliyaan ou ilaah, inay raali idinka dhigaan. hase yeeshee wallaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ayaa axaqu ku xaqnimo badan an yurduuhu inay raali geliyaan. wallaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa axaqu ku xaqnimo badan an yurduuhu inay raali geliyaan, oy daacada ay ku raali geliyaan. in kaanu hadday ahaadeen mu'mina kuwa mu'miniinu xaqa weeye, haddii kaleentood waxa weeye waa kaadibiin weeye, been bayna sheegaayaan. saasaana arrinta ay ku caddahay weeye. alam yaclamuu miyaysan ogsoonayn ou dha ilaahay annahu biannahu saniye man yuxaadidi illaaha alla ruuxi khilaafa wa rasuulahu rasuulkiisana khilaafa fa ana lahu ruuxaas inay usugnaatay naara jahannama, jahannamo naarteeda usugnaatay. khaalidan xaal u yaasii ku waaraya fiihaa naaru jahannamo ku waaraayo, daalika kaas oo naarta lagu waarane alkhizyu hoog weeye alcadiimu oo weyn. alam yaclamuu miyaysan ogsoonayn ou dha ilaahay, waa istifhaamu linkaari wa tawbiiq weeye. annahu biannahu saniye man yuxaadidi illaaha alla ruuxi khilaafa oo ilaahay la dhinacsama iyo wa rasuulahu rasuulkiisa, fa ana lahu inuu usugnaaday naara jahannama, jahannamo naarteeda usugnaaday oo lagu jaasinaayo. khaalidan xaal u yahay sii ku waarayo sidaa naaru jahannamo ku waaray, daalika kaasina naarta lagu waaro alkhizyu hoog weyo dha ilaahay alcadiim oo weyn. yaxdaru lmunaafiquuna munaafiqiintu waxay ka baqayaan an tunazala in la dejiyo calayhim hortooda ou dha ilaahay mu'miniinta lagu soo dejiyo suuratun suurad, suuraddaasoo tunabbiu mu'miniinta u warramaysa bimaa fii quluubihi munaafiqiinta laakooda waxaa ku sugan. qul waxaa u jira ou dha ilaahay ustahsi uu jaasiyaadka in allaha alla mukhrijun kii soo daahirinaya weeye maa taxdaruuna waxaad ka digtoontiin ilaahaa soo bixi doono. ilaahay wuxuu yihi yaxdaru lmunaafiquuna munaafiqiinta waxay ka cabsanayaan an tunazala in la dejiyo amba an tunzala calayhim mu'miniinta suuratun suurad, suuradda waxaa weeye qayb un qur-aan kamida weeye. suuraddaasoo tunabbiuhu mu'miniinta u warramaysa bimaa fii quluubihim munaafiqiinta laakooda waxa kusugan waa nifaaqa weeye. isla markaana way jeesjeesaayaan. qul waxaa u jira ou dha ilahay istahsi uu jeesjeeq, amarkaana xaqiiqo maana waa amru tahdiida le, waa loo goodinayaa. in allaha alla mukhrijun waa soo daahirinayaa maa taxdaruuna waxaad ka digtoontihiin, oo ilaahay nifaaqiinuu banaanka soo dhigayaa. walaa wallaahi ayuu dhahay ilaahay in su-aaltum haddaad ka su-aasho jeesjeeska ay kugu jeesjeesayaan munaafiqiinta, qur-aankana ay ku jeesjeesayaan ayagoo haddana ku raacaayo, la yaquuluuna waxay ku qowlayaan oy ku qowlayaan ayagoo cudur daaranaya innamaa in kaleeta mahayna kunna anagu waxaanu ahaynay naquulu inaanu mafuuranayno oo wanalcadu aanu cayaarayno. qul waxaa u tiraahdaa abillaahi alle iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa miyaad kuntum ahaateen tastahziinaad ku jeesjeesaysiin, ma ilaahi iyo rasuulkiisaa jeesjees kale oo wax waddada lagu mara. aayaddan hadda marka niman munaafiqiina ayay kusoo degtay oo laba iyo toban ahaay oo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam u istaagaa layidhi meel caqaba ahoo buura. markii nabigu tabuuka uu kasoo noqday dadkaas duurka calayhi salatu wasalaam meeshaasay uga fuuraan marka uu soo maro ay markaasi waxa weeye arrinka ay sameeyaan waxayna kusoo dhuunteen baaley habeen mugdiya weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam say jibriila u sheegay waxa nimankaasi ay doonayaan. markaasuu nabigu waxa u diraa layidhi nin maaragtay waa geelooda ama awrtooda wejiga ka garaaca. nabigana waxaa la jiraa nin la yidhaahdo cumaar ibnu yaasir, cumaar ibnu yaasir oo markaas kaasa nabigu hogaaminayay iyo suraaqata oo isaguna la hogaaminayay. markaasuu nabigu xuleyfa bin lyamaan wuxuu dhahay geela nimankaas wejiga ka garaaca u dhahay markaasuu garaaca uu ka durjiyay meesha nabigu soo marayay. markii aayaddan ay soo gashtay ayaa xuleyfa nabigu waxau ku dhahay ma garanaysa aqoonka aad meesha ka buuxisay. markaasuu waxa u dhahay ma garanaayo u dhahay. markaasuu nabigu munaafiqiinta waaye u dhahay. bata hase yeeshee aayaddaas casharkeenna dabaan ku dhamaystiraynaa casharkeen intaasuu ku egyahay. wallahi subxaanahu wataala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 66 oo suuratu tawba ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay xaalulmunaafiqiin ayaa ilaahay nooga soo waramay aayadihii ka waramayay oo casharkeenna hore iyana kusoo jiray. ilaahay marka wuxuu nooga soo waramay aayaddee casharkeenna hore u dambaysay ee nusuulkeedii ayaynu ku dhex jirnay. marka waxaa weeye nimankii munaafiqiinta ahay oo isku dayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam tabuuka markii uu ka soo socday buur, marka meel ahoo caqabo ahoo buur sarayso haadaamuno ay ka hooseyso amase fog amase god dheer uu ka hooseeyo inay nabiga calayhi salaatu wasalaam buurtaas hashiisa uu saaray ina ka nixiyaan hasha ama ay gerlaabaan waxa weeye meeshaas ay ka tuulaan oo nabigu inuu ku dhinto doonaayey. nimankii noocaas ah oo ku fashilmay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramayay. marka hadda nimankaas rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa u diray ninka la yidhaahdo xuleyfa bin lyamaan, saaxibu siri rasuulillaah. markaasuu nabigu waxa u dhahay nimankaas gaadiidkooda geela ay wataan u dhahay garaaca u dhahay. marka xudayfa ul ayuu kala dhex kacay markaasuu garaacaa layi ilaa uu ka sugayo waddadii. markii waxa weeye meeshii uu ka soo degtay aayaddani ay soo degtay ayaa xudayfa nabigu waxau xudayfa ku dhahaa layidhi hal carafta man ilqowm axaddan, hal carafta min alqowm yaan ilahay axaddan, qoomka waxa weeye cid ma ka taqaano. nimanka waxa weeye aad garaacaysay jaadiidkooda nin ma ka garanaysaa. markaasuu xuleyfa wuxuu dhahay nina ka garamaayo ee rasuulkiisa. markaasuu rasuulku waxa u dhahay inahum fulaan wa fulaanu hebel iyo hebel weeye ilaa nabigu dhammaantood uu ka tiriyaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay yaa ogeysiiyey. markaasuu xudayfa wuxuu dhahay halaa bacasta ilayhim man yaqtuluhum u dhahay rasuul allow maad u dirsid rag soo laaya nimankaas, nimankii iskuday aa sameeyey in la laayo weeye. markaasuu nabigu waxa u dhahay akrahu an taquula alcarabu lamaa dafira lamaa darfira biasxaabihi aqbalay baqadihim weeye. waxaa nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele siyaasad waa la doonayaa, islaamku siyaasaduu iska leeyahay. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaanan u leynaynin, waxaan kahanayaa hau dhahay inay carabu tiraado dadka annaga cadowgeena. maxamed asxaabtiisii isagu markay soo guulaysteen ayuu qaar ka mida laayay, marka waa nin isagu raba iska yeelaayo aan naxariis lahayn. hase yeeshee waxaa noogaga filan cudug la yidhahdo maaragtay la yidhahdo maradu dayla la yidhaahdo, waa cudur waxa weeye kulayl ah oo waxa weeye garbaha darba gooyana la yidhaahdo oo kasoo dhalanaya halkaas waxa weeye cudurka soo baxaayo oo finanahoo cudur halisa weeye oo xabadka u degaayo markaasi qofku ou la-anaayo. waxaa la sheegaa la yidhi nimankii munaafiqiinta ahay oo isku dayay makrigaas cudurki maaragtay la dhihi jiray maradu dayla cudurkaasaa laayaa la yidhi. kaasaa nooga filan u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka qoladaasaa ilaahay noogaga soo waramaayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddana waxaa la yidhi markii qafeel tabuuka loo socday nabiga ayay wax ka sheegayaan oo hadalay waxay ku hadlayaan. waxaa ka mid ah waxay ku hadli jireen hayhaata hayhaata dheer oo dheeray yidhaahdeen yuriidu haada rajul, ninkan wuxuu doonayaa inuu xusuuru sham dufeysadi sham iyo qusuurti ou furto u doonayaa. wararkaas waxaas wax kuusa gelaya maaha ay waddada ku maraayeenaa la yidhi. marka ilaahay nabigiisa u dhaalaasiyaa la yidhi. markaasuu nabigu waxau ku dhahay waxaas iyo waxaas ma dhahdeen, markaasay maya dhihin ilaahan ku dhaaranaye wax arrintaas kamida manaan dhihinay yidhaahdeen. wax markaasi asxaabtaada arrinteedaana ka mahadnay yidhaahda. Laakiin waxa weeye sheeko oo waddada aan isaga marayno isku madadaalinayno si safarku noogu soo gaabto waanu iska wadi jirna, saasay yidhaahda. Markaasaa waxaa ilaahay uu ka warramayaa arrintaas, ilaahay subxaanahu watacaala waa ka warramayaa ma ilaahay markaasuu nuu dhahay walow wallaahi in sa'altum haddaa su-aashaa ilaahay na soo dhahay casharkeenna horo haddaa su-aasho istidaha ay samaynayaan oo adigana ku jeesaysaan qur-aankana ku jeesiyeysaayaan la yaquuluuna waxay ku qowlayaan iyagoo cudur daaranaya innamaa in kaleeta mahayna kunnaa waxaanu haynay naquulu inaanu dabaalanayno oo wanalcabu aanu ciyaarayno war sheeka sheekay naga ahayd waxaas oo waddada inaanu ku marno oon ku goyno ayaan ula jeednay qasibna kama lahayn. marka ilaahay buu yihi qul waxaa u tiraahdaa daalimiintaas abillaahi alle iyo wa aayaatii aayaadkiisa iyo wa rasuulii rasuulkiisa miyaad kuntum ahaateen tastaasuunaa si jeesiyeysaysiin warma ilaahay aayaadkiisa alle iyo aayaadkiisa iyo rasuulka miyaad jeesiyaas gala la weeye laa tactaduu dhahowdha ilaahay cudur daarana arrintaasaka cudur daarana qad xaqaaqaa safartu maad kufriseen bacda iimaanikum iimaankiini bacdigiisa hadda iimaan marka horeba ma lahayn munaafiqiinta waxaa laga wadaa wixii aad daahirsateen ayaa arrinta hadda aad samayseen markii loo fiiriyo waxay keenaysaa kufri bay keenaysaa maxaana kufri ku maye bacda dalika weye qad xaqaaqaa safartum waad kufriseen bacda iimaanikum rumayntiini bacdigeeda rumayntiini bacdigeeda ayaad kufriseen in nacfu haddaan casinno can daa'ifatin daa'ifo oo minkum idinka idin kamid a oo qolo idinka idin kamid a waxa weeye ikhlaas ay la timaaday kufriga kasoo noqotay munaafiqnimada weeye mucadib waanu cadaabaynaa hawdha ilaahay daa'ifatan daa'ifo ayaanu cadaabaynaa biannahum bisaabi annahum basaab kheyr ayaanu ku cadaabaynaa ayagu kaanu ay ahaadeen mujrimiina kuwa mujrimiina oo waxa weeye daa'iman nifaaqa weeye iyo istisaa weeye ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in nacfu ayuu dha ilaahay haddii aanu caso ambase in yucfa gabada bicamarka haddii la casiyo weeye can daa'ifatin daa'ifo oo minkum idinka idin kamid a mucadib waanu cadaabaynaa ambasen ambase waxa weeye in yucfa can daa'ifatin minkum facadab la yidhaha facadab waa la cadaabayaa daa'ifatun daa'ifo ayaa la cadaa firqo oo idinka idin kamida weeye oo hadda waxa weeye qolada markaasi waxa weeye la cafinayo waxaa kamid ah masalan ikhlaas lala timin in la yidhi maqshay ibnu xamiir la dhihi jiray ninkaas waxaa la yidhi markii hore munaafiqiinta uu ku jiraa la yidhi laakiin markii dambo islaamnimadiisa islaam waxay noqotay waxaa kaloo dhihi jiray jaxshi ibnu xumayrna waa dhihi jiray ninkaa waa islaamaa la yidhi islaamnimadiisu waa wanaagsanaasaa la yidhi marka isagu waxa weeye nimanka munaafiqiinta waa la qufli jiraa la yidhi waa qufli jiray laakiin saas warka nabiga marka wax lagu sheegayna ma dhexgeli jirin baa la yidhi waxyaabaha uu ka maqlaaya qaarkoodna waa ku inkiri jiraa la yidhi xaaladda markii soo degtay ayuu nifaaqa ka tooba keenay markaasuu wuxuu dhacaygaa la yidhi allaahuma inii laa azaalu asmacu aayatan taqra'u taqsacru minha aljuluudu wa taqsacu minha alquluubu allaahuma ajcal wafaatii qadlan fii sabiilika laa yaquulu axadun anaa qasaltu anaa kafantu anaa dafantu ninkaas nin yaab lahow ahaa ninkaas wuxuu dhacay baa la yidhi aayaddaa markay soo gegtay horta waxa weye munaafiqnimo ka tooba keenay markaasuu wuxuu dhahay ilaahay yow kuxun suulaayo inaan maqlaayo aayad oo aad maaragtay akrinaysid quluubtuna waxa weeye ama juluuddu harkuhuna waxa weye ay la gilgilanayan iyo quluubtuba quluubtuna waxa weye ay la baqayso ilaahay yow wasaadkayga geerideyda ka yeelow dhahay jin laygu dilo jidkaa weyn jihaad aan ku dhintay oo haddana axad uusan dhihin anaa dhaqay anaa kafaniyey anaa duugay marka ninkan waxaa la yidhi maalinta la yidhaha yoomul yamaama oo dagaalka uu ka dhacay maalintii musaylamatul kadaab ninkii nabinimada sheegtay lala dagaalamayay ninka maalintaas ayaa la asiyay baa la yidhi oo dagaalkiiyaa wax ku gaareen waxaa la yidhi axad muslimiinta kamid a oo markaasi waxa weeye garsana waa la waayaa la yidhi meesha ninkaas waxa weeye lagu dilay ama waxa weeye goobta uu ku dhacay alaana saasuu ku maqan yahay ninkaasi la yidhahdo maaragtay yaa jaxshi ibnu xumayr saasuu ku maqan yahay la yidhi maxaa yeele markiisa uu ilaahay weydiiyey meel uu ka baxay lama yaqaan ninkaas marka waa karaamo ilaahu subxaanahu watacaala addoonkiisa ilaahay uu ku karaameeyey almunaafiquuna uu dha ilaahay nimanka munaafiqiintaas naafiqiinta waktigii nabi calayhi salaam 300 gaarayay, waxaa raiiskooda ahay cabdullahi ibnu salaam, munaafiqi weynay. almunaafiquuna nimanka munaafiqiinta u dha ilaahi, iyo walmunaafiqaatu naagaha munaafiqaadka, naaga munaafiqaad ahaa jiray ayaguna waxay gaarayeenaa la yidhi nabiga waktigiisii 170 haween ahoo munaafiqaad ahaa jiray. maayana ragga kaliya munaafiqiin ma, almunaafiquuna nimanka munaafiqiinta u dha ilaahi, iyo walmunaafiqaatu haweenka munaafiqaadka, bacluhum barkood u dha ilaahi, min bacdin faa'inu min bacdin, dharka kale ayuu ka ahaaday, bacluhum barkood min bacdin, dharka kale ayuu ka ahaaday. waxaa laga wadaa mutashaabihuuna fi diini weye, diinta isku shabahaan, kaadcaadi shayin waaxidi weye, shay keligiis oo isaga mid yahay ayay iyaguna isaga mid yihin, waa midaysan yihiin weye. maxaa yeele munaafiqnimadaas diintaas nifaaqa ayay ku midaysan yihiin weye. marka amar waaxiday islahay islaamay ku filaysan yihiin, raggaas iyo haweenkaas munaafiqiinta weye. yaamiruuna way farayaan ow dha ilaahay, bilmunkar munkarkay farayaan, munaafiq waxa weeye waxau faraa munkarku dadka faraa. yaamuruuna way farayaan ow dha ilaahay, bilmunkar munkarkay farayaan, kufriga iyo macaasida ayay farayaan. wayanhawna way joogayaan ow dha ilaahay, canil macruufi macruufkana way joogayaan. munaafiq saas weeye, munkarka dadka waa faraya, asaguna waa fartoomaya, macruufkana waxa weye way reeban. wayanhawna way reegayaan, canil munkari canil macruufi aan ilaa macruufkana way reegayaan. oo wanaaggana waxa weeye waa ka hortegaya, waa caadadooda weeye, saas weeye. iimaanka iyo daacada ilaahay way ka hortegayaan oo ma ogola weeye. haddana alla wuxuu dhahay wayaqdibuuna way laabayaan, eediyahum jamcahooday laabayaan, jamcaha waxay ka laabayaan infaaq fii sabiilillah weeye, ilaahay daacadiisa wax lagu bixiyo. wayaqdibuuna way laabayaan ow dha ilaahay, eediyahum jamcahooday laabayaan, waxay hadda gacmaha laabidooda kinaayo ay ka tahay can cadami linfaaq weeye, wax bixin la-aan weye, wax bixin la-aan. maxaa yeele qofka wax bixinaya sha'nigiisu waxa weyaalay dasul yadi, gacanta inuu fidiyo. qofka munfigaane sha'nigiisu waxa weeye gacanta inuu laabo wey, gacantiisu waa laaban, kale soma baxayaan. munaafiq marka waxa weeye bakiilna waaya. maxaa yeele qofka bakiilkaahu dakhliga inkastoo u dhalasho uu u badan yahay oo qariiso ay tahay, haddana waxa weeye qofka munaafiqaahu bakiil waayahay. maxaa yeele waxau bixinayaba ma rumaysnaba weye, marka bukhligu waxau keenaa nifaaquu keenaa. wayaqbiluuna way laabayaan, eediyan damcahooday laabayaan, nasullaah allay halmaameen ow ilaahi kuwa ilaahay daacadiisay ka tageen. nisaanka macno tarki weeye, nasullaaha ay tarakuu daacatallaahi, ilaahay daacadiisay ka tageen. marka waxa weeye daacadii bay ka tageen ilaahay subxaana watacaala, sanasiya qeedna ilaahay waa ka tegay isaguna, alla waa halmaamay oo ilaahay lutfigiisi naxariisti iyo wax khayrki alla uu fali lahay ayaa ilaahay isaguna kala tegey. maxaa yeele markay daacada ilaahay ay ka tagaan oo waxa weeye ay kamid tahay in macruufka la faro, munkarkana la reebo, xoolaha la bixiyo, yadda wax laga bixiyo, arrintaas markay ka tageen ilaahay isaguna lutfigiisi uu kala tegey, naxariisiisi uu ka qaatay. marka waxa weeye faa'iido ay leeyihin ma jirto. fanasiyahum alla subxaana watacaala waa ka tegey oo ilaahay isaguna waa iska halmaamay oo danka ma leh. ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta u dhay raggii haween waxay yihiinba hadda meeshaan raggii waa la iska qalibaya. ina almunaafiqiina munaafiqiinta u dhay ilaahay hum alfaasiquuna waa kuwa faasiqiin u ilaahay, munaafiqiintu faasiquun weeye. alkaamiluuna weeye markaasi si tamarudi waa fisq weeye, walihaar fi mawdici lilmaal alay waliziyaadi taqriic. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiintaahu hum alfaasiquuna waa kuwa faasiqiin oo ilaahay daacadiisa ka baxa. marka markii laga soo waramay sifaatkooda, ilaahay wuxuu nooga waramayaa ma'aalkooda oo alla wuxuu leeyahay wacada allaahu, alla wuxuu u yaboohay almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta, iyo walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka, iyo walkufaara gaalada naara jahannama, jahannama naarteedaa ilaahay u yaboohay, khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiiha, naaru jahannama ku waaraya. wacada allahu, alla wuxuu u yaboohay dha ilaahay. hadda meeshaan waa taaku mooye wacdiga waxa wanaagaha loola jeedaa, laakiin hadda waxa weeye shar ayaa loola jeedaa meeshaan. oo wacdiga waxaa loo isticmaalaa khayrkaa leeyi, shartana waa loo isticmaalaa. marka hadda meeshaan way igu kala tegayaan baa yidhi xagga masdarka weeye, oo hadda mid ka haro midda dambaa noo imaan doontee masdarkeedu waxa weeye waa wacdi baa layidhi, midka kalentoodna waa waciid weeye. ilaahay wuxuu yihi wacada allaahu, alla wuxuu u yaboohay almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta iyo walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka iyo walkufaara gaarta gaalada naara jahanamo jahanamo naarteeda khaalidiina xaalihiin kuwa ku haraya fiiha naartaas munaafiqiin uu gaal yahay saasaad ogaahaysa naar waxaa weeye waxaan gaal ahayn kuma waaraan qoftaas naarta ku waarayna waxaa weeye munaafiqa weeye waa gaal marka munaafiqo hiya jahanamo uda ilahay xasbun kaafigooda weeye jahanamaa ku filan uda ilahay jasaheeda iyo ciqaabkeeda ku filan walacanahum illahu allana waa lacnadayo ilahay naxariisiisa ayuu ka fogeeyey walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab ou dha ilaahay cadaabkaasoo muqiimun oo daa'ima cadaab daa'ima ayaa u sugnaaday ilaahay kaladiina min qablikum waxaa weeye waxbaa lasoo qadarayaa antum ayuha almunaafiquuna soo qadaraysaa antum idinka ayuha almunaafiquuna kuwiinaan munaafiqiinta ahow hadda meeshaan waxaa ku sugan iltifaad weeye qaybiyaa laga milicsanaya khidaabaa loo milicsanaya misliyadaana waxaa weeye oo saabta hadda aynu soo marnay ayaa markaasaa la ishaarayaa oo markaasi macruuf munkarka ay farayaan macruufka waxaa weeye ay nahyinayaan iyo markaasi qabluliyad gacanta ay infaaqa ka laabayaan xuquuq ilaahiyo ka tageen ilaahay waxay markaa kala mid yihiin dadkaan u leeya ilaahay antum ayuha almunaafiquuna usoo qadare idinka munaafiqiin yahabow kaladiina kuwa ayaad la tootihiin min qablik idinka idinka horreeyey kaladiina kuwa ayaad la tootihiin oo lamid tihiin min qablik idinka idinka horreeyey munaafiqiinta nabigeenna calayhi isalatu wasalaam waqtigiisi joogay ayaa allah wuxuu leeyahay waxaad lamid tihiin kuwa idinka horreeyey oo markaa umadii horaa hase yeeshee kaanuu waxay ahaayeen kuwaasu ashadda kuwa daran minkum xaggiina quwatan quwada ka daran way idinka xoog badnaaye kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa daran minkum xaggiina quwatan quwada wa aktara kuwa badanay ahaayeen oo idinka badan haddeena amwaalan maaliyaalka iyo wa awlaadan awlaad way idinka maal badnaayeen way idinka ilmo badnaayeen wa aktara kuwa badanay ahaayeen amwaalan maaliyaalka iyo wa awlaadan awlaada fastamtacuu kuwaasu way raaxayseen bikhalaaqihim nasiibkoodiiay ku raaxaysteen adduunyada wixii ay ku lahaayeen horay ay u cuneenay ku raaxaysteen fastamtacuu way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodiiay ku raaxaysteen fastamtactum idinkuna raaxaysta amarkan hadda tahdiid waaye raaxaystaa leeya munaafiqiino bikhalaaqikum nasiibkiina ku raaxaysta waxay adduunye ku leeyihiin istagatumtaa la leeyihi kamaa sidii istamtaca aladiina kuwa ay u raaxaysteen min qablikum idinka hortiina ahaaday bikhalaaqihim nasiibkooda ay ugu raaxaysteen kama istamtaca aladiina kuwa siday u raaxaysteen min qablikum idinka hortiina ahaaday bikhalaaqihim nasiibkooda ugu raaxaysteen waquntum waad makuurateen oo baadilka ayaad makuurateen ama aad dabaalateen waxa weeye nabiga calayhi isalatu wasalaam la dhacninaayay ayaa ka mid a kaladii kii oo kale taaluu kuwaas ay makuurteen ay dabaasheen marka ilaahay wuxuu dhahay ulaa'ika kuwaas xaqidad way burtay acmaalu macmaashoodii fidiyaa adduunyada ay ku burtay walaakhirati aakhirin way ku burtay wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum ulkhaasiruuna kuwa khasaare weeyey alla wuxuu yihi ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo hadda qoladan kale lagu shabahayo xaqidad way burtay acmaalu macmaashoodii fidiyaa adduunyada ay ku burtay iyo walaakhirati aakhiro wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum ulkhaasiruuna kuwa khasaare weeyey alam yaatihim oo uma imaanow dha ilaahay subxaanahu watacaala qolooyinkaas munaafiqiinta naba'u ladiina kuwii khabarkoodow dha ilaahay min qablihim ayay ku horreeyey ahum min nuuxin nuux qowmkiisi ahow dha ilaahay iyo wa caadi reer caad iyo wa samuuda reer samuud iyo wa qowmi ibraahiima nebi ibraahim qowmkiisi iyo wa asxaabi madyana madyan asxaabtoodii iyo walmu'tafikaati tii la dabagediyey akatum kuwaas way ula timidow dha ilaahay rusuluhum rusushoodii bilbayinaati aayado cadcad ayay ula timidow dha ilaahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo qoladaas munaafiqiinta usoo qaadaaya dad ayaga ka horreeyey oo sidoodoo tala yeelay hase yeeshee waxa weeye musiiba ay ku dhacday alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam yatihim ou dha ilaahay istifaamtan waa istifaam oo litaqxiiri weeye haa weeye alam yatihim miyuusan u imaanow dha ilaahay qoladan munaafiqiinta naba'u ladiina kuwa khabarkoodii min qablihim ayay ku horreeyey qoom min nuuxin waa ka bedeli kartaa nuux qoomkiisi khabarkoodii miyuusan u imaanin amase ku bayaanisoo qoom min nuuxin nuux qoomkiisi ahow dha ilaahay nabiyullaahi nuux qoomkiisi oo duufaanka lagu halaagay iyo wa caadin reer caadow dha ilaahay oo qoom huud ah iyo wa samuuda reer samuud oo qoomu saalixa iyo wa qowmi ibraahiima nebi ibraahim qowmkiisa u dhilahay oo namruud ragga hogaaminaya ah, iyo wa asxaabi madyana madyan asxaabteeda asxaabu madyan waa qowmu shucayb ayaguna, iyo walmu'tafikaati tii la dabagediyey waa qura qowmu luud weeye qowmu luud maaragtay ayaa loola jeedaa. Qoladaas miyaan akhbaarteed u imaanu dhah ilaahay marka arrimahan ay samaynayaan, maxaa yeele dhacdadii adduunyada taayo khuraso dhacdo akhbaarihii dhacdadaas keento kale haddii lala yimaado waa la filanayaa dhacdadii oo kale, maxaa yeele wixii dhaca in lagu cibro qaato ayaa loo baahan yahay oo wixii khayrana lagu daydo wixii sharna layska ilaaliyo. Shartii hore u dhacday oo ummado ay sameeyeen haddii la sameeyo ummadahaas wixii ku dhacay ayaa cid walba ay filanaysaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala afakum kuwaas waxay ula timiday rusuluhum tusishoodii u dha ilaahay bilbayinaati aayada cadcad ummadahaas hadda waxa u dha ilaahay rusushii loo soo diray mucjisooyin cadcad ayay ula yimaadeen markaasay beeniyeen waana la halaagay weeye. Marka haddii la halaagay halaagaas xaggee ka yimiday, yaa u sababa, yaa ka dambeeya, yaa marka ilaah waxa weeye haddii wax la halaago oo wax markaasi dhib loo geysto wixii dhib loo geystay waxa weeye amaa la dulmi dulmiyu ka imaan karaa. Marka hadde ilaahay subxaanahu watacaala inuusan dulmin oo dulmiga ayagu ay sameeyeen maadaama alle ay ka tageen rusushiisa ay beeniyeen macsi ayla yimaadeen dulmigu xaggooda inuu ka yimiday oo ilaahay cidna uusan maaragtay cadaabayn dembi la-aan baa ilaahay nooga warramaya. Alla marka ayuu dhahay famaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyaclumahum kii dulmiya ilaahay ma uusan ahaanin famaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyaclumahum kii dulmiya ilaahay subxaanahu watacaala kii dulmiya ma uusan ahaanin oo ilaahay dembi la-aan ma uusan caadi cadaabinaa laga wadaa walaakin kalteeda kaanuu waxay ahaadeen anfusahum naftooda ul ilaahay yaclumuuna kuwa dulmiya hase yeeshee ayaga ayaa naftooda dulmiyey walaakin kalteeda kaanuu waxay ahaadeen anfusahum naftooda ul yaclumuuna kuwa dulmiya ayagaa naftooda dulmiyey maxaa ile dembi ayay koreenay la yimaadeen oo waajibinaaya in la halaago. wacada allaahu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wayudiicuuna allaha warasuulahu ulaa'ika sayarxamuhum ullahu ina allaha casiizun xakiim wacada allahu lmu'miniina walmu'minaati jannaatin tajri min tahtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wamasaakina tayibatan fii jannaati cadnin waridwaanu min allahi akbar dalika huwa alfawzu alcadiim. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walmu'minuuna udha ilaahay walmu'minuuna udha ilaahay nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaata haweenka mu'minaatka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo horamay wacada allahu lmunaafiqiina waalmunaafiqaat raggii iyo haweenku munaafiqiinta ahay wixii markaasi waxa weeye loo yaboohay oo cadaabta ahay ayaa ilaahay nooga soo waramay markii sifaatkooda lasoo sheegay. hadda ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta ayaa ilaahay nooga waramayaa meeshaan wacdiga ayaguna iska leeyihiin. marka alla markuu soo caddeeyo xaal almunaafiqiin waalmunaafiqaat caajilan wa aajilan ayuu xaal almu'miniin waalmu'minaat wuxusaya caajilan wa aajilan alla markaas wuxuu dhahay walmu'minuuna nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaatu haweenka mu'minaatka. hadda meeshaan ilaahay wacdi kama uusan cabirin baa layidhi shacnigoodaa layidhi, maxaa yeele nisbatu lmu'miniin fi diinaa layidhi ka nisbati lqaraabati yaa layidhi, mu'miniinta waxa weeye nisbadooda ama abtirsiimadooda xagga diinta ay ku abtirsadaan waxay lamid tahay qaraabada lagu abtirsadoo kalentooday lamid tahay layidhi. laakiin munaafiqiinta nisbadoodu waa mid dabiiciya oo nafsaaniya weeye, waa marka jinsi waaxida weeye. ilaahay markaa wuxuu dhahay walmu'minuuna nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaatu haweenka mu'minaatka bacduhum barkood awliyaau bacdin barka kale awliyadiisa weeye, dadka mu'miniinta rag iyo haween waxaa ka dhexeeya xiriir iyo wilaayaa ka dhexeysa u dha ilaahay oo waxa weeye abtirsiimo oo qurahay leeyihiin waa middaas waxa weeye diinta weeye. haddana alla wuxuu dhahay ya'muruuna waxay farayaan bilmacruufi wanaagay farayaan oo wanaagga naftoodana waa la jecel yihiin ikhwaankooda kaleentooda muslimiintana way la jecel yihiin weeye, macruufna waxaa la yidhaha wixii sharciga lagu garto inuu khayr yahay iyo caqliga saliimkaa weeye. ya'muruuna bilmacruufi macruufkay farayaan wayanhawna cani lmunkari munkarkana way reegayaan wayuqiimuuna asalaata salaadday oogayaan wayuutiina zakaata zakadii gudanayaan. ninkaas wuu riibayaa, salaaday oogaayaan buu dhahay ilaahay subxaana watacaala, oo arkaan iyo shuruud iyo aadaab kula imaanayaan. wayuutiina zakaata zakadana way gudanayaanoo xoolahooda zakada way ka bixinayaan. wayadiicuuna allaha allay adeecayaan iyo warasuulahu rasuulkiisa, ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala, allay rasuulna way adeecayaan. ulaa'ika kuwaasow ilaahay fayarxamuhum ullahu, alla waa u naxariisanayaa, ilaahay naxariisiisa uu siinaa oo jannaa. in allaha allana casiisun alli qaaliba weeye, wax uu sancaynaayo, xakiimun alli fal sugan weeye. in allaha alla casiisun alli qaalib weeye, shay cajis geli maayo. inuu wacdigiisa waciidkiisa uu siiyey xakiimun alli fal sugan weeye, oo shay walba macalkiisa u dejinayaa. marka waxaa wacdigaahoo ilaahay subxaana watacaala muuminiinta u yaboohay aayadaha dambe noogu imaanayaan, hase yeeshee casharkeen intaas uu ku eg yahay. wallahu subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.